Bir kere şu Kur'an'ın temel esprisi şu. İman kişinin özgür tercihine dayalıdır. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zorlama, hiçbir icbar, hiçbir efendim baskı kabul edemez. Bu anlamda fıtratımızın İslam üzere dizayn edilmesi de irade ederseniz bunu bulursunuz'a hizmet ediyor. Aynen öyle. Yani fabrika ayarları aslında Allah'a teslimiyet üzerine yapılmış. Evet. Zira fabrikanın sahibi Allah. Amen. Fabrikanın sahibinin de ayarları olur. Anlatabiliyor evet. muyum? Onun için her fabrikanın mamulünün fabrika ayarı vardır. Vardır. Dolayısıyla insanın imal eden de Allah'tır. Halika Allah'tır. Allah'ın da ayarı vardır. Elbet. Onun için fıtrat odur. Fıtrat odur. Ama bu şu anlama geliyor aslında. Kur'an'ın vahyin zikir olması, bir isminin de zikir olması, fıtrata yazılı olanın hatırlatılmasıdır. Evet. Yani hatırlatacak bir şey var. Yani önce hafızada, öğretildi ki sonraki eylemi hatırlatma öyle. Deniyor. Aynen öyle. Hafızada bir şey var. Bir yerlere bir şey yazılmış. Yazılmış, o hatırlatılıyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Sen eğer tercihini ondan yana kullanmıyorsan zorla Müslüman olmuyorsun. Hatta ne oluyor? Fıtratını örtüyorsun. Fıtratını örtüyor o. Fıtratını kapatıyor. Zaten buna küfür deniyor. Küfür aslında fıtratın üzerine örtmek, zikir de fıtratın üzerine açıp oradaki yazıyı okumaktır. Evet. Orada mevcut olan bilgiyi almaktır. Tedvin etmektir. Dolayısıyla bu anlamda Kur'an açıkça inançlara karşı insanı seçici olmaya davet ediyor. Yani yaşayan bir delille yaşasın, inkar eden de bir delille inkar etsin. Li ehli kemen heleke an beyinetin ve yahya men hayye an beyinetin. Ne müthiş bir ilkedir bu Allah aşkına. Yani aynı zamanda ne kadar medeni bir ilkedir, tırnak içinde kullanıyorum. Ne kadar çağdaş bir ilkedir, ne kadar ileri, çok ileri bir ilkedir. Şu dünyaya bir baksanıza, hep kendini dayatan, ideolojisini dayatan, devletini dayatan, ilkelerini dayatan, efendim diktatörünü dayatan, yani bir şeylerini dayatan bir dünyada yaşıyoruz ve mübarek Kur'an, Allah'ın kitabı diyor ki yaşayan bir delille yaşasın, helak olan da bir deliliyle helak olsun. Ne müthiş değil mi? Onun için bu anlamda inanç dayatması Kur'an'da sıfır. La ikrahe fiddin ve tebeyyene rüştü minel gay. Evet. Yani la ile başlıyor. Efendim bu nefyi mutlaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şekilde zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur demektir bu. Dinde zorlama yoktur değil, zorlama dinde yoktur. Anlatabiliyor muyum? Zorlama dinde yoktur. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Bu çok önemlidir. Zira niye yoktur? قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْتُ مِنَ الْغَيِّ Sapıklık doğruluktan seçilip ayrılmıştır. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى Yani kim tağutu inkar eder, la ilah eder ve ondan sonra da iman eder, illallah derse aslında bu kelime-i tevhidin açılımıdır. Evet. Evet efendim. Kopmaz bir halkaya yapışmıştır. Kopmaz bir kulpa yapışmıştır. Yani kopmaz bir kulpa yapışmak istiyorsan bu senin tercihindir diyor. Ve onun için hidayet... Tabii, fiiller de hep insana gidiyor. Femen yekfur bir tağutu ve yu'min billah. Fiillerin öznesi insandır. Evet. Femen yekfur. Yani kim inkar ederse. Anlatabiliyor muyum? Ve yu'min. Ve kim de iman ederse. Kim inkar, tağut inkar eder, iman. Yani öznesi insandır. O kadar istemse ki o da insan. O da insan. Yani o yapışmış olacak. Aynen yani. Öyle. Aynen üstümsüge öyle. Değil yani. Aynen İstemseke öyle. Yani. Evet. Yapıştırılmış değil, yapışmış. Değil. Dolayısıyla fiillerin özneleri insan. Rabbimiz kendisi insanın üzerine otorite olup da senin yerine ben seçeceğim demiyor. Evet. Senin yerine ben karar veriyorum demiyor. Ama Rabbimiz doğruyu eğriden ayırt ediyor. Ve hidayetin tanımı burada gündeme geliyor. Hidayet dolmuşa, otobüse doldurup da bir yere iletmek değildir. Hidayet yöneltmektir. Yöneltmek.